से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन। ये मेरी आशिकी तेरी दीवानगी, कर रहे ना रहे आ गले लग जा, आ गले लग जा। जब से तुम्हारा साथ मिला है बेताबियों का एक सिलसिला है। देखूं जिधर मैं आई नजर तू, हर आईने में चेहरा तेरा है। बातों की गर्मी जाए ये बेकरारी, तुमने चुरा ली नींदे हमारी। कटती है रातें करवट बदल के, हाँ एक जैसी है हालत हमारी। लब चुप रहे तो आँखों से कहना मुश्किल है, तुमसे अब दूर रहना। इशारों में होंगी मोहब्बत की बातें, कुछ मैं कहूंगी कुछ तुम भी कहना। तेरे दीदार के लम्हे ये प्यार के, कल रहे गले लग जा, आ गले लग जा। गुलाबी लगते हैं।